واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر آپ کو یہ منظور ہوتا تو آپ اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتے کہیں آپ ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دیں گے یہ واقعہ محض آپ کی طرف سے ایک امتحان ہے ایسے امتحانات سے جس کو آپ چاہیں گمراہی میں ڈال دیں اور جس کو آپ چاہیں ہدایت پر قائم رکھیں آپ ہی تو ہماری خبر گیری کرنے والے ہیں ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ ہیں اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب تو اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں اور میری رحمت تمام چیزوں کو محیط ہو رہی ہے تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام تو ضرور لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کوہ طور پر 70 آدمیوں کی موت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 70 آدمی انتخاب کر لینے کا حق دیا تھا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایسے منتخب 70 لوگوں کو لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے گئے لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کچھ اس طرح کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ عنایت کیجئے جو اب تک ہم سے پہلے آپ نے کسی کو نہ دیا ہو اور نہ ہمارے بعد پھر کسی اور کو دیجئے یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری چنانچہ زلزلے نے انہیں آ گھیرا یہ روایت تفسیر طبری کی ہے سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 آدمیوں کے ساتھ آنے کے لیے کہا جو بچھڑے کو پوجنے کے سبب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور دعا کے لیے ایک وقت اور مقام قرار دیا موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی انتخاب کیے جنہیں اعتذار کے لیے اپنے ساتھ لے گئے لیکن جب وعدہ گاہ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم تو تم پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں سورہ بقرہ آیت نمبر 55 تم نے تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیں اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو دکھلا دیجئے اس جسارت کی سزا میں ان پر بجلی گری اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے اٹھے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے پروردگار اب میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا یہ تو ان میں سے اچھے لوگ تھے انہیں بھی تو آپ نے ہلاک کر دیا کاش اے پروردگار آپ ان کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر دیتے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 70 اچھے سے اچھے آدمی چنے تھے اور کہا تھا کہ چلو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنی بقیہ قوم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے پاس معذرت پیش کرو توبہ کرو روزے رکھو جسم اور کپڑوں کو پاک کر لو پھر انہیں وقت مقررہ پر طور سینا کی طرف لے چلے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت اور علم سے تھا اب یہ سب ہی 70 افراد جو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہنے لگے اے موسیٰ اللہ سے تمہاری باتیں ہوتی ہیں ہمیں بھی یہ باتیں سننے دیجئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اور جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو وہ ایک بہت ہی گہرے اور امڑے ہوئے بادل کے اندر چھپ گئے پہاڑ بھی بادل کے اندر ڈھک گیا موسیٰ علیہ السلام بادل میں آئے قوم سے کہا تم بھی قریب تر ہو جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوتے تو آپ کے چہرے پر ایک بہت ہی چمکدار نور ضیا بار ہوتا کہ کوئی آپ کے چہرے پر نظر ڈالنے کی قدرت نہ رکھتا اس لیے آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتے جب لوگ اس ابر کے قریب آ کر اس میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی باتیں سنی کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو امر دے رہے ہیں اور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو اور اس سے جب فارغ ہو گئے ابر ہٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں کہ تم ہمیں علانیہ رب دکھلا دو. اس گستاخی میں انہیں بجلی نے آ پکڑا, ان کی روحیں جسم سے نکل گئیں, مر گئے. موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے پاس آہوزاری کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ انہیں ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ مجھے بھی ہلاک کر دیتے, انہوں نے بیوقوفی کی حرکت کی, میرے پیچھے کیا آپ بنی اسرائیل کو بھی ہلاک کر دیں گے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون وثبر وشبیر یہ سب مل کر ایک پہاڑ کی وادی کی طرف گئے. ہارون علیہ السلام ایک ٹیلے پر کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف لوٹے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پوچھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مر گئے. وہ کہنے لگے کہ نہیں, تم نے قتل کیا ہوگا. وہ بڑے نرم مزاج اور مرنج و مرنجان آدمی تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم کچھ آدمی چن لو. انہوں نے 70 آدمی چن لیے. اب ہارون علیہ السلام کی لاش پر گئے اور پوچھا ہارون تم کو کس نے قتل کیا؟ ہارون علیہ السلام سے آواز آئی مجھے تو کسی نے بھی قتل نہیں کیا, میں تو اپنی موت مرا ہوں. اب یہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ سے کبھی سرکشی نہیں کریں گے. سزا یہ ملی کہ انہیں ایک کڑاکے نے آ لیا. موسیٰ علیہ السلام سیدھے اور بائیں بے معنی گردش کرتے اور کہتے کہ اے پروردگار کیا ان بے ہودوں کی گفتگو پر آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ یہ آپ کی آزمائش تھی, آپ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں, جس کو چاہے ہدایت دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا اور ان سب کو انبیاء بنایا. یہ بہت غریب اور ناقابل یقین حدیث ہے. راویوں میں عمارہ بن عبید تو بالکل مجہول شخص ہے. ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس لیے ان پر عذاب نازل ہوا تھا کہ گوسالہ پرستی کو چپ چاپ دیکھتے رہے تھے اور قوم کو اس شرک سے منع تک نہیں کیا تھا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بیوقوفوں کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ اے پروردگار یہ آپ کی آزمائش و امتحان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی یوں حمد و ثنا کی کہ یہ تو آپ کی طرف سے آزمائش ہے, آپ ہی کا حکم چلتا ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. ہدایت و گمراہی آپ ہی کے پاس ہے. جسے آپ راہ دکھا دیں اسے کوئی بہکا نہیں سکتا اور جسے آپ گمراہ کر دیں اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا. آپ جس سے روک لیں اسے کوئی دے نہیں سکتا اور جسے آپ دینا چاہیں اسے دیں اسے کوئی چھین نہیں سکتا. ملک کے مالک تو آپ ہی ہیں اور حکم کے حاکم بھی صرف آپ ہی ہیں. خلق یعنی پیدا کرنا اور امر یعنی حکم دینا سب آپ ہی کی طرف سے ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ولی ہیں, ہمیں بخش دیجئے, ہم پر رحم فرمائیے, آپ خیر الغافرین ہیں. غفرہ کے معنی ڈھانپنا, چھپانا اور گناہ پر مواخذہ نہ کرنا, اور غفران کے ساتھ جب رحمت کا جوڑ ہو جائے تو یہ مطلب ہے کہ بخش دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ مبتلا گناہ نہ ہونے دیں. اے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ ہمیں نیکی دیں اور آخرت میں بھی. حسنہ کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے. ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا نام یہود اس لیے پڑ گیا کہ انہوں نے ہدنا الی کہا تھا, رحمت الہی کی وسعتیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے, آپ کا عذاب ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ عذاب اسی کو پہنچتا ہے جس کے لیے میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہونا چاہیے, ورنہ میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے, میں جیسا چاہوں کروں. ہر بات میں حکمت اور عدل میرا ہی حق ہے. رحمت والی آیت بہت عظیم ہے اور سب پر شامل ہے. جیسا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی زبان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت اور آپ کا علم سب پر حاوی ہے. صحیح مسلم, نیز مسلم احمد, صحیح ابن حبان وغیرہ میں رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں جن میں سے صرف ایک ہی حصہ دنیا میں اتارا. اسی ایک رحمت کے حصے سے مخلوق ایک دوسرے پر ترس کھاتی ہے اور رحم کرتی ہے. اسی رحمت کے حصے سے حیوان اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور رحم کا برتاؤ کرتے ہیں. باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہی ہیں جن کا اظہار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے. اور مسند احمد کی روایت میں یوں ہے اور بروز قیامت اسی حصے کے ساتھ اور 99 حصے جو مؤخر ہیں ملا دیے جائیں گے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اسی نازل کردہ ایک حصے میں چرند و پرند بھی شامل ہیں. پھر اللہ نے فرمایا میری رحمت کے مستحق وہ ہوں گے جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب نے اپنی ذات کے لیے رحمت کو فرض قرار دے لیا ہے, پرہیزگاری کرتے ہیں یعنی شرک اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ سے زکوٰۃ نفوس مراد ہے یا زکوٰۃ اموال یا یہ کہ دونوں مراد ہوں, کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو مانتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں.